Chciałbym podzielić się kilkoma słowami z psalmu 69. Jest to psalm, który opisuje los Dawida, jaki go spotkał. Jest to też przy okazji psalm proroczy, w którym są słowa nawiązujące do Pana Jezusa. Nie będę czytał większości tego psalmu, bo jest on taki, ten ładunek tego, ten ciężar, który jest na sercu Dawida, jest taki no, dość duży i jest to takie przygnębiające, trochę smutne. Przybliżę tylko troszkę, o co tu chodzi. W pierwszym wersecie Dawid pisze: wybaw mnie, Boże, bo wody sięgają aż do mojej duszy. Można by zapytać, jak to wody mogą sięgać do duszy? Mogą sięgać po szyję. To już jest nieciekawie. Ale on mówi tutaj, że jest cały, nie tylko cieleśnie, ale też emocjonalnie i cały on jest pogrążony przez to, co go otacza. Pisze w trzecim wersecie: zmęczyłem się wołaniem, wyschło mi gardło, słabną moje oczy, gdy czekam na mojego Boga. I dalej mówi o tym, co go otacza, jaka niechęć ze strony jego wrogów, jego naśmiewców, najbliżsi go odrzucili. I co on z tym robi? I w 13 wersecie, pomimo tego wszystkiego, co go dotyka, pomimo tego, że już, jak czytamy, zmęczył się wołaniem, wyschło gardło jego, słabną jego oczy od oczekiwania na Boga, to co robi Dawid, to, jak czytamy, ale ja kieruję swoją modlitwę do Ciebie, Jahwe, w czasie pomyślnym. Boże, wysłuchaj mnie według Twego wielkiego miłosierdzia, dla prawdy Twego zbawienia. Uwolnij mnie z błota, abym nie ugrzązł. Ocal mnie od tych, którzy mnie nienawidzą, i z głębokich wód. I gdzie to jest? W 30 wersecie czytamy: będę chwalił imię Boga pieśnią, będę go wywyższał dziękczynieniem. I będzie to milsze, Jahwe, niż wół albo cielec rogaty z kopytami. I tak myślę, że można odczytać te wersety w taki sposób, że oczywiście Bogu miłe jest posłuszeństwo nasze, posłuszeństwo Jego nakazom, przykazaniom, i z tym nie dyskutujemy, ale wydaje się, czytając te słowa, że milszym jeszcze niż posłuszeństwo Bogu jest, kiedy, tak jak Dawid tutaj, będę chwalił imię Boga pieśnią, będę go wywyższał dziękczynieniem. I będzie to milsze, Jahwe, niż wół albo cielec rogaty z kopytami. Za co będzie chwalił tutaj Dawid Boga? Czy jest to coś, o czym wcześniej czytamy, co Bóg już uczynił. My na pewno możemy Bogu dziękować za to, co On już uczynił dla nas. Ale to, o czym czytamy tutaj, to są słowa wypływające bardziej z wiary i z nadziei w to, co Bóg uczyni. Także czytamy od 32. Pokorni to ujrzą i rozradują się. Ożyje serce szukających Boga. Jahwe bowiem wysłuchuje ubogich i swymi więźniami nie gardzi. Niech go chwalą niebiosa i ziemia, morze i wszystko, co się w nich porusza. Bóg bowiem wybawi Syjon i odbuduje miasta Judy. Będą tam mieszkać i posiądą tę ziemię. Także i potomstwo jego sług ją odziedziczy i zamieszkają w niej ci, którzy miłują jego imię. My dzisiaj mamy tą możliwość, żeby dziękować Bogu za to, co uczynił, pamiętając te wszystkie dobre dzieła w naszym życiu, w życiu naszych braci, sióstr, ale też możemy, podobnie jak Dawid, dziękować Bogu za to, co uczyni, czyli z wiarą, z nadzieją. Jeśli jesteśmy jakoś przygnieceni, tak jak Dawid, jeżeli już gardło nam wyschło od wołania do Boga, to jest tutaj zachęta, by dalej wołać. Bóg wysłuchuje. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dziękuję Tobie, Ojcze, za te wszystkie dowody Twojej dobroci i miłości. Dziękuję za ten moment, który sprawił, że nasze oczy zostały otwarte na Twoją wspaniałość. Kiedy zapragnęliśmy służyć Tobie, podobać się Tobie, zmieniłeś nasze życie, dałeś nam serca mięsiste z tych kamiennych. Dzięki Tobie, Ojcze, za przemianę życia, za nowy cel i też za to wszystko, co mogliśmy doświadczyć na drodze za Tobą. Ojcze, i też chcę dziękować Tobie za to, co, jak wierzę, jak mam nadzieję, jak my wszyscy mamy nadzieję, uczynisz i w naszym życiu doczesnym, i w wieczności. Przygotowałeś nam mieszkania i możemy oczekiwać wspaniałych rzeczy, widząc, jak wspaniałym Bogiem jesteś. Proszę, Ojcze, spraw, żeby to wszystko, co będzie tutaj się działo, było Tobie miłe, było też ku zbudowaniu dla nas i, jeśli trzeba, ku napomnieniu. To wszystko jest dla naszego dobra, wypływające z Twojej miłości. Dzięki Tobie, Ojcze, za tą możliwość. Amen. Kochany Ojcze, w swojej wierności prowadzisz nas przez nasze życie, dopuszczając też różnego rodzaju przykre, bolesne doświadczenia, okresy niepowodzeń, ciężarów, doświadczeń, zmagań, aby w nich objawić nam coś ze swojej natury, abyśmy lepiej Ciebie poznali, abyśmy też zobaczyli naszą słabość, naszą kruchość i naszą zależność od Ciebie, abyśmy ciągle uświadamiali sobie, żeśmy jedynie słabymi istotami i każdy dech życia, każda chwila naszego życia, każdy jeden dzień są Twoim darem. To, że dzisiaj tutaj jesteśmy, to, że możemy stać przed Tobą i modlić się do Ciebie, wielbić Ciebie pieśnią. Twój dar, Panie, Twoja łaska, za którą chcemy Ci dziękować i wyrażać naszą wdzięczność za Twoje ciągłe miłosierdzie wobec nas, którzy zawodzimy Ciebie, którzy nie postępujemy doskonale według Twoich wymagań, ale chybiamy celu. Ty, Panie, jesteś wielce miłościwy i miłosierny i przebaczasz nam i odnawiasz nas i wzywasz nas do opamiętania, do nawrócenia, do porzucenia wszelkich złych dróg i szukania u Ciebie zbawienia, gdyż tylko w Tobie jest zbawienie. U Ciebie jedynie jest przebaczenie. U Ciebie jedynie łaska, aby patrzeć w przyszłość z nadzieją. Chociaż ten świat nie jest w stanie zagwarantować nam niczego, w Tobie mamy gwarancję zbawienia, w Tobie mamy gwarancję ratunku, pomocy, przychylności Twojej i błogosławieństwa Twego, nawet pośród tych ziemskich niedoskonałości, nieprzyjemności, przykrości. Panie, dzięki Ci, że mamy w Tobie ratunek w każdej innej sytuacji. Prosimy, byś dzisiaj pomógł nam przyjść do Ciebie takim, jakim jesteśmy. Niczego nie udając, niczego nie grając, ale w prawdzie otworzyć nasze serca przed Tobą i wylać to wszystko, co w nich jest, przed Tobą, który znasz nasze serca, znasz nasze myśli, znasz nasze życie. Panie, pomóż każdemu z nas zbliżyć się do Ciebie, doświadczyć miłosierdzia, doświadczyć łaski, pomocy, uzdrowienia Twego, posilenia Twego, błogosławieństwa Twego. Potrzebujemy Ciebie, Ojcze nasz. Przychodzimy do Ciebie przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Świętym Duchu zbliżamy się do Ciebie, Ojcze nasz, i wielbimy Ciebie. Amen. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach, a gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czy ty, jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu o Jezusie Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz niektóre niewiasty nasze, które były wczesnym rankiem u grobu, sprawiły nas zdumieni. Bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, iż on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobów i zostali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. On rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił i wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I wstawszy tej godziny powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nim byli, mówiąc, wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję za Pana Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, dziękuję za to słowo. Proszę Cię, aby nasze serca były tak bardzo otwarte, że gdy słyszymy słowo Twoje, aby nasze serca rozpalały się, Panie. Abyśmy tak obojętnie nie przychodzili przy Twoim słowie. Aby one zapadały jak to ziarno w naszych sercach. Otwórz również, Boże, nasze umysły, abyśmy mogli Ciebie rozpoznać, Twoje działanie, Twoją wielkość i łaskę, miłosierdzie, Twoją wielką miłość, ale również dzieła, które stworzyłeś, tą przyrodę piękną, wspaniałą. Panie, otwórz nasze umysły, nasze serce, abyśmy mogli Cię wielbić, cieszyć się Tobą, radować Twoją niezmierzoną miłością ojcowską. To, że możemy Ci ufać, że nie pozwolisz wyrwać z tej dłoni nas, że możemy całkowicie z pole zaufać Ci, Panie Jezu, że Ty masz moc nas ochronić przed złem, przed śmiercią i przed tym światem. Daj nam rozpoznać Ciebie, Panie, we wszystkim, gdzie jesteś, abyś nie przeszedł pomimo w naszych problemach dnia codziennego, aby w każdej dziedzinie, w każdym naszym problemie, abyś był obecny, abyśmy mogli Cię tam zaprosić do tego, tak jak uczniowie zaprosili Cię na tą wieczerzę i rozpoznać Twoje działanie w naszych problemach. Dziękuję Ci, że mogę to być, Jezu Chryste. Dziękuję, że umiłowałeś mnie wierą, dlatego ja chcę Cię kochać, poznać. Dziękuję za to miejsce, za braci i siostry. Bądź z nami, Panie Jezu, w naszych sercach i myślach. Amen. Majestat Twój, by ogłaszać Twoje dzieła dziś, by każdy Ciebie poznać mógł. Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę, a gwiazdy oddają Ci cześć. Tyś jest wszechmocny, wielki Pan, to władza i moc. Nie trwa, wieś nie trwa. Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech nasze głosy Ciebie czczą. Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech głośno instrumenty brzmią. Jesteśmy, Panie, kapłaństwem Twym, wielbić majestat Twój, by ogłaszać Twoje dzieła dziś, by każdy Ciebie poznać mógł. ziemia wciąż głoszą Twą chwałę, a gwiazdy oddają Ci cześć. Tyś jest wszechmocny, wielki Pan, Twa władza i moc wiecznie trwa, wiecznie trwa. Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech nasze głosy Ciebie szczą. Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech głośno instrumenty brzmią. Że powstaną zburzone narody, będzie słychać ich bezsilny lęk, że ludzkość dojdzie do miejsca, gdzie nie będzie wiedziała, co ma czynić, nie będzie znała kierunku, którym powinna podążać. Panie, myślę, że żyjemy w takich czasach. Ale Panie, Ty powiedziałeś też odnośnie i w kontekście takich wydarzeń, czy znajdziesz wiarę na ziemi. Panie, Ty widzisz, jak bardzo potrzebuję tej wiary, aby się ostać, aby nie zwątpić, Boże, aby nie zrobić czegoś głupiego, dlatego że nie zaufałem Tobie do końca. Panie, ja myślę, że każdy z nas tej wiary Ci potrzebuje. Panie, proszę Cię, tak jak uczniowie Ciebie prosili, przydaj nam wiarę. Napełnij nasze serca ufnością, wiarą, abyśmy w dzień zły, w dzień próby zawsze mogli dać odpór złemu, odpór naszym wątpliwościom i robić to, co powinniśmy robić, niezależnie od tego, jakie są okoliczności. Panie, dziękuję Ci, że moje serce napełniasz Twoją miłością, Twoją ufnością i Twoją wiarą. I to, aby tak pozostało, Boże. Chciałbym wytrwać, Panie. Chciałbym ostać się w tym zwariowanym świecie, który na nas napiera z różnych stron. I chciałbym, aby każdy z nas był człowiekiem, który się ostoi. Panie, tak, dziękuję Ci za to, że dzisiaj mogę z ufnością tą modlitwę przełożyć przed Twój tron. Że mogę z ufnością się zwrócić do Ciebie. Bo tak jak uczniowie powiedzieli, do kogoś innego mamy przyjść. Tak, Panie Jezu, ja myślę, że jestem przekonany, że nie mam do kogo przyjść z tą modlitwą i z tą prośbą, tylko do Ciebie. Bo Ty jesteś dawcą wszystkich dobrych rzeczy i tych rzeczy nadnaturalnych, które idą wbrew prądowi, duchowi tego świata. Ty dajesz nam siłę do tych postaw, które są inne niż w tym świecie, do tych pragnień, które są sprzeczne z pragnieniami tego świata. Dlatego dzisiaj przychodzę do Ciebie i proszę Cię o mnie, Panie, ale też o nas wszystkich. Bo każdy z nas dzisiaj potrzebuje Ciebie, aby wytrwać, aby dać świadectwo, aby nie ulec złemu, aby nie wpaść w jakąś otchłań, rozpaczy, bezsilności, wątpienia. Panie, proszę Cię dzisiaj, abyś błogosławił nas, abyś dotykał się naszych serc. Ja wierzę, Boże, że nie ma takiego serca zgromadzenia, nie ma takiej duszy drogiej Twojemu sercu, która tutaj jest, której nie mógłbyś uzdrowić, podźwignąć, dodać siły. O Ty możesz to uczynić, Panie. A ja Cię o to proszę, Panie. Proszę Cię o siebie i o nas wszystkich. Proszę Cię, Panie Jezu, spraw to. Ty, który dzisiaj obiecałeś, że będziesz współuczestnikiem tego zgromadzenia. Będziesz jednym z nas, jak mówili do Hebrajczyków, że Ty wstajesz w zgromadzeniu, aby opowiedzieć nam imię Ojca. I śpiewasz razem ze swymi świętymi. Ty jesteś tu obecny, Panie. Proszę Cię, dokonaj tego dla nas. Amen. Amen. Chcę podziękować za ten czas, który teraz mamy, że możemy się zgromadzać. Proszę Cię, Panie, abyś działał pośród nas, abyś dotykał każdej osoby i przemieniał, Panie. Ty wiesz, czego każdy potrzebuje. To się nie Panie, Twoje działanie pośród nas, abyś pobłogosławił słowo, które będzie głoszone, aby przemieniało nasze życie. O ten zbór, Panie, abyśmy się rozwijali, Panie, abyś nas prowadził i chronił, Panie, od złego. Boże, też chcę się modlić o moją małą siostrzenicę Libię. Proszę Cię, Panie, abyś ją uzdrowił, aby nie okazało się, że jest to jakaś poważna choroba, jak lekarze podejrzewają. Proszę Cię, Panie, Twoje dotknięcie, uzdrowienie. Amen. Amen. Proszę, Panie, pomogosław wszystkich tych, którzy do Ciebie, Boże, wołają, w imieniu Syna Twego Jezusa Chrystusa. Ojcze, przyjmij nasze wołanie, nasze modlitwy. Pomodlimy się, Panie Boże, do Ciebie w tym imieniu, cudownym imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Ojcze, że słyszysz nas i wierzę, że Panie odpowiesz na każde wołanie na nas, którzy dzisiaj do Ciebie, Pana Boga, wołamy. Niech Twoja wola, Panie, wypełni się w naszym życiu każdego, którzy, Panie, boją się Boga. Dziękujemy Ci w imieniu Jezusa, naszego Pana i Króla. Amen. Amen. Panie Boże, nasz, dziękuję Ci za to, kim jesteś, za to, jak wielkim, nieodgadnionym, niepoznanym, wspaniałym Bogiem jesteś. Ale też, Panie, dziękuję Ci za to, że w sposób cudowny i absolutnie przedziwny ożywiłeś ludzi na ziemi. Dałeś życie, otworzyłeś oczy i uszy, aby mogli Ciebie poznawać. Panie, dzięki Ci, że i mnie zaliczyłeś do grona tych, którym pozwoliłeś poznawać Ciebie. Że oczy moje i uszy już nie są tępne w Twój głos. Że słyszę Ciebie, Panie, i widzę, że mogę Ciebie poznawać coraz bardziej. Panie, przede wszystkim dziękuję Ci za to, że to Twoja łaska i Twoja dobroć sprawiły i Twoja miłość. Że dziś możemy podążać za Tobą. Panie, gdy wołasz nas, my możemy iść za Tobą. Już nie jesteśmy niewolnikami grzechu, niewolnikami śmierci, ale Twoim ludem, Twoimi dziećmi. Panie, dzięki Ci za to. Proszę, pouczaj nas. Dodaj nam mądrości, dodaj nam więcej poznania, byśmy mogli z wdzięcznością, ale i z pokorą. I Panie, tak jak Tobie miłem, stale Ci za to dziękować i stale się z tego radować. Bo naszym przeznaczeniem jest dziedzictwo Twoje i podobieństwo do Pana Jezusa. Dodaj nam gorliwości, odwagi, mocy Ducha Twojego, byśmy nie siedzieli bezczynnie, nie odwracali się, nie dali zastraszyć światu, ale w pełni wiary, Panie, podchodzili z ufnością do Ciebie, odbierali to, co masz dla nas. Boże, Twoje słowo jest wspaniałe i dzisiaj będziemy mogli znowu poznać Ciebie, jeszcze bardziej, jeszcze głębiej. Doświadczyć znowu kolejnej przemiany na Twój obraz. Dzięki Ci za to, Panie. Amen. Dziękuję Ci, że Ciebie bliski, że możemy być Twoimi dziećmi, które u nas wyjrzałeś z tego świata, grzechu, uczuciu, do trudności, Panie Najdroższej. Jeszcze chodzi w wiecznie, Ojcze kochany, co się serce Ci dziękujemy za cudownego Zbawiciela, cudownego Pana i Pasterza. Tobie wieczna chwała, Ojcze. Tak dziękujemy Ci, że możemy być szczęśliwi, że należymy do Ciebie, Panie kochany. Bo świętego nie ma, co Ty dałeś swoim dzieciom, Ojcze Najdroższy, na obliczu ziemi. Gdzie mamy Twoją radość, Twoją miłość, Panie, Twój pokój mamy w sercach, kochany Ojcze, że Twoja ręka nas prowadzi, że Ty nas się gronisz, Panie Najdroższy. Tak Ci jesteśmy wdzięczni, Panie, że Ty nas prowadzisz do Twojego domu, Ojcze kochany. Tak tęsknotą czekamy na Twoje przyjście, Panie, oczyszczaj nasze serca, a Twoje gotowe na Twoje przyjście, Panie, abyśmy byli zakochani w Tobie, bo nie mamy życia oprócz Ciebie, bo Ty jesteś jedynym źródłem życia naszego, Panie Najdroższy. Dziękujemy, że dzięki Tobie żyjemy, kochany Zbawicielu nasz Najdroższy, Panie miłowany. Tak prosimy, tak błagamy, podnieś tych, którzy są gdzieś w niemocy ciała, Panie, w różnych chorobach, Najdroższy Panie. My gdzieś siłą diabelskiej, gdzieś niewoleni, uwolnij ich, Panie, umiesz, Panie, te dusze, przyprowadź do tego pastwika, prosimy Cię, Panie Najdroższy, bo tylko możemy do Ciebie przyjść, nie mamy nikogo, tylko Ciebie, jedynego, prawdziwego, doskonałego, Panie Najdroższy. Lekarza, nie ma nikogo takiego, Panie Najdroższy, tak gdzie przed sercem Ci dziękujemy, Panie Najdroższy. Za braty, za siostry, za dzieci, które dałeś, że mogą się w Twojej łasce, w Twoim obliczu, ciągle oddawać chwałę i uwielbienie tej czynienie, Panie, bo tylko Ty uszczęśliwiłeś nasze serca i tylko w Tobie szczęście i radość, Panie Najdroższy. tak cieszymy się, że należymy do Ciebie, Panie. Uwielbi się i dzisiaj. I błogosław Twoje słowo, Panie. Spraw, żeby ono się usuwało do serca. Żeby ono dotrwało do tej chwały, gdzie Ty się uwielbił, Panie najdrożdy. I prowadź nas do końca naszych dni, Panie. I pomóż zachować wiarę, wierność i miłość Tobie, Panie najdrożdy. Ukochany Ojcze, dziękujemy Ci cieszym sercem. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Przebijane mocą Twego Ducha. Nasze życie prowadzone w kierunku uwielbienia i chwały dla Ciebie, radości w Tobie i w Twoim zbawieniu. Amen. Amen. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać porządliwości. A słabego z wierzy przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jeżynę jada. Niech ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę, czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień osądza jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto jest, dla Pana je, dziękuję bowiem Bogu, a kto nie jest, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy to czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, bo napisano, jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. Jeśli zaś z powodu pokarmi trafi się twój brat, ty już nie postępujesz zgodnie z miłością, nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże wtedy to, co jest dobrym waszym, nie będzie powodem do bliźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Amen. Święty Panie Boże, Ojcze, dzięki Ci, Ojcze, za to, że przygotowałeś nas do Syna swego, że w Nim, Panie, możemy się budować, w Nim, Panie, możemy wzrastać, zapuszczać swoje korzenie i wydawać owoc ku Twojej chwale. Panie nasz, tak dziękujemy Ci za to, żeś wyrwał nas z ciemności tego świata, że wyrwałeś nas z religii, przychodziłeś, Panie, do siebie, do tego, który daje życie wieczne. Ty, Panie, dajesz pokarm przecież słusznym, dajesz pokarm tego, który nie przemija. Ty, Panie, jesteś tym chlebem żywota, który wstąpił z niego. Także wdzięczni Tobie jesteśmy, Panie, za to, że możemy Tobą się karmić, że Ty, Panie, dajesz nam wszystko i życie. Napełniasz radością nasze życie, mimo różnych prób, mimo różnych cierpień, które przychodzimy. Ty, Panie, jesteś naszą radością. Ty, Panie, nasza ufność. Ty, Boże, naszym jesteś życiem i zmartwychwstanie. Tobie wieczna chwała. Amen. Amen. Bezcenna ucznieniem mym, na moje toczę z nim. Pognębić nie dam się, o Jezus, zawsze dla Ciebie pragnę żyć, drugiego Zbawcę czcić, ofiarą miłą być przed tronem Twym. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Dokonałeś na krwawym krzyżu Golgoty. Dziękujemy, że tak jak obiecałeś, po trzech dniach powstałeś z martwych i objawiłeś się jako żyjący, dając liczne dowody Twego zmartwychwstania, ukazując się swoim uczniom przez kolejnych 40 dni, aż na ich oczach zostałeś zabrany w górę, skąd też oczekujemy Twego przyjścia. Tak, Panie. Dziękujemy, że posłałeś swego Świętego Ducha, aby był z nami w tym czasie pielgrzymki naszej do Ciebie, do Twojego Królestwa. Dziękujemy, że ten Duch posłany z góry od Ojca jest naszym nauczycielem, który wprowadza nas w poznanie Ciebie, w poznanie Twojej prawdy, który uzdalnia nas do życia w Twojej prawdzie, którą nam objawiasz. Prosimy i teraz otwórz nasze oczy, nasze umysły, nasze uszy, abyśmy mogli słyszeć Twój głos, oglądać cudowność Twojego Słowa, karmić się Twoim żywym Słowem, doświadczać przemiany naszych umysłów, naszych serc, doświadczać posilenia naszej wiary. Prosimy, mów do nas, kochany Boże, niechaj Twe Słowo wypryska w każdym z naszych serc Twoją świętą pracę przemiany. Prosimy o dzieci na szkółce, błogosław jej, przemawiaj do nich, błogosław osoby, które usługują też dzieciom. Panie, niechaj Twój Święty Duch da nam wszystkim doświadczać Twojej żywej, żywej łaski i mocy obecności. W Jezusie Chrystusie, Pan nasz. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie, drodzy bracia, siostry. Przypominam o wyłączeniu albo wyciszeniu telefonów, jeśli ktoś jeszcze do tej pory tego nie uczynił.

niezamężna troszczy się o sprawy Pana, aby była święta i ciałem, i duchem. A mężatka troszczy się o sprawy tego świata, jak podobać się mężowi. A to mówię dla waszej własnej korzyści, nie aby zarzucać na was sidła, lecz abyście nieprzerwanie, dostojnie i wytrwale stali przy Panu. Poczynając od początku 7 rozdziału, aż do 15 rozdziału tego listu, apostoł Paweł odpowiada na różne pytania, które Koryntianie przesłali do niego w pisemnej formie. Widzimy tutaj na początku, rozpoczyna słowami: a teraz o czym pisaliście? I jak już jesteśmy wszyscy tutaj dobrze z tym, mam nadzieję, zaznajomieni, ten 7 rozdział poświęcony jest różnym zagadnieniom związanym ze stanem wolnym i małżeństwem. I oczywiście natchniony apostoł nie zajmuje się wszystkimi możliwymi przypadkami, ale odpowiadając na konkretne pytania i odnosząc się do konkretnych problemów, przedstawia ogólne zasady, w których możemy szukać pomocy, zajmując się różnymi skomplikowanymi sytuacjami. I zanim jeszcze przejdziemy do omawiania Bożej wizji małżeństwa oraz trudnej i kontrowersyjnej kwestii rozwodów i powtórnych związków, poświęcamy czas na rozważenie apostolskiego wezwania skierowanego do osób stanu wolnego. Zarówno ci, którzy nigdy nie wstąpili w związki małżeńskie, jak i wdowy otrzymują zalecenie, by, jeśli to możliwe, pozostali w takim właśnie stanie, w jakim są. Natomiast ci wszyscy, którzy są tak, że się wyrażę, skonstruowani przez Boga, iż mają nieustanne pragnienie, by być w związku małżeńskim, do takich Paweł mówi, niech się pobierają. Ci, którzy twierdzą, iż człowiek, który nie wstępuje w związek małżeński, grzeszy, mówią bzdury. Podobnie jak ci, którzy twierdzą, że człowiek grzeszy, jeśli nie wstępuje w związek małżeński. I widzimy obie te opcje w Koryncie. Byli ci, którzy twierdzili, musisz wstąpić w związek małżeński, bo jak nie, to grzeszysz. I to oczywiście wynikało z tego głównie żydowskiego myślenia. Jak również byli ci asceci pogańscy, którzy mówili, chrześcijanin to już w ogóle się nie zajmuje takimi cielesnymi sprawami. Chrześcijanin to człowiek, który się powstrzymuje od wszelkich cielesnych żądz i pragnień i wstępowanie w związek małżeński dla chrześcijanina to jest niedopuszczalne zło. I Paweł przeciwko jednym i drugim kieruje te natchnione słowa, pokazując, że zarówno ci, którzy decydują się na życie w małżeństwie, mogą być błogosławieni przez Boga, jak i ci wszyscy, którzy powstrzymują się od takiego życia. I najczęściej w kościołach mówi się o tych wszystkich błogosławieństwach i przywilejach małżeńskich. I trzeba o nich mówić, i trzeba je podkreślać, i należy im się przyglądać i do nich zdążać. Natomiast wydaje mi się, że za mało mówi się o przywilejach i korzyściach stanu wolnego. W tym rozdziale Paweł poświęca temu dużo miejsca i dlatego my bez pośpiechu, powoli przyglądamy się jednej kwestii po drugiej, starając się wyciągnąć lekcje dla nas wszystkich. To, o czym Paweł tutaj mówi, chociaż głównie skierowane jest do osób stanu wolnego, dotyka nas wszystkich, gdyż te rzeczy, o których on mówi, te przywileje i te możliwości służby Bogu, o których mówi, winny być celem nas wszystkich. Tyle, że osoby stanu wolnego są w szczególnie uprzywilejowanej sytuacji, aby do nich dążyć, aby z nich korzystać. Apostoł Paweł zakłada, uznaje to za oczywiste, że jeśli ktoś jest chrześcijaninem czy chrześcijanką i jest osobą stanu wolnego, to będzie całe swoje życie poświęcał służbie Panu Jezusowi Chrystusowi. Paweł oczywiście zakłada, że osoby, które są wierzące i są w stanie małżeńskim, także będą poświęcały całe swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. Nie chodzi tutaj o to, że ci właśnie, którzy nie są w związkach małżeńskich, jedynie mogą poświęcać całe swoje życie Jezusowi Chrystusowi, a ci, którzy są w związkach małżeńskich, już takiej możliwości nie mają. To prowadzi do takiego właśnie katolickiego myślenia na temat celibatu i szczególnych przywilejów, i szczególnej roli, i szczególnej świętości ludzi, którzy nie są w związkach małżeńskich, przynajmniej nie powinni być według ich ustaw i przysiąg. Ale Paweł nie o tym mówi. Paweł pokazuje na szczególne możliwości, jakie mają chrześcijanie stanu wolnego. Ci wszyscy, którzy mniemają, iż dlatego, że są w związkach małżeńskich, to osiągnęli jakiś wyższy poziom życia i patrzą na tych wszystkich, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, jak na studentów, którzy jeszcze nie osiągnęli stopni naukowych, popełniają wielki błąd, ponieważ Słowo Boże wskazuje nam na godną podziwu wartość i korzyść w byciu w stanie wolnym. Te uwagi, które Paweł tutaj kieruje w tym fragmencie, nie wynikają, jak niektórzy sądzą, z jego jakichś takich ascetycznych skłonności. Niektórzy posądzają Pawła o to, iż dlatego, że on sam był w stanie wolnym, miał pewne ascetyczne skłonności i próbował tą ascezę narzucać innym chrześcijanom. Jeśli czytamy uważnie ten rozdział, widzimy, że nic takiego nie ma tu miejsca. Paweł mówi o tym, co jest jego przywilejem, mówi o darze wstrzemięźliwości, który jest jego udziałem, i zachęca tych wszystkich, którzy podobnie jak on posiadają taki dar, aby z niego korzystali, aby w ten sposób służyli Bogu i uniknęli różnych trudnych spraw związanych z życiem małżeńskim. Z drugiej strony Paweł nie narzuca tutaj niczego. Podkreśla to kilkakrotnie w tym fragmencie, że to, co mówi, mówi jako przyzwolenie, nie jako nakaz. Nie nakazuje nikomu być w stanie wolnym, nie nakazuje nikomu wstępować w związki małżeńskie i tego nie zabrania. Argumentuje, pokazując na wartość stanu wolnego. Jego główny argument znajduje się w tych ostatnich wierszach, które czytaliśmy, od 32 do 34. A chcę, abyście byli wolni od trosk. Nieżonaty troszczy się o sprawy Pana. O to, jak podobać się Panu. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata. Jak podobać się żonie. Jest podział między mężatką a panną. Niezamężna troszczy się o sprawy Pana, aby była święta i ciałem, i duchem. A mężatka troszczy się o sprawy tego świata, jak podobać się mężowi. I czytając te słowa, możemy zastanawiać się, o czym ten święty Paweł mówi. Jak to wszystkie mężatki troszczą się o sprawy tego świata? Fe! Toż to niechrześcijańskie. No, wynika to z tego naszego myślenia, które często sprawia, iż bierzemy jakieś słowo, pod którym kryje się pewna biblijna koncepcja i przenosimy znaczenie tego słowa w danym fragmencie do wszystkich innych fragmentów, gdzie to słowo występuje, chociaż w innych fragmentach, w innych kontekstach to słowo ma zupełnie inne znaczenie. I to musimy rozumieć, iż nie wolno nam przenosić koncepcji słowa z jednego fragmentu do innego, do którego ta koncepcja nie pasuje. Oczywiście są fragmenty, w których możemy zebrać je i znajdziemy pewną zgodność, ale są inne fragmenty, gdzie te same słowa mają zupełnie inne znaczenie. Weźmy na przykład to słowo troska, o którym tutaj, które tutaj wielokrotnie się powtarza. Troszczy się, troszczy się, troszczy się, tak? Przecież Biblia mówi, nie troszczcie się o nic, tak? No to jak to tutaj mówi ciągle, troszczy się o sprawy Pana? To też źle? Nie troszczcie się o nic. Czy o sprawy Pana też się nie troszczyć? Nie, druga, troszczy się o sprawy tego świata? No co, o co tutaj chodzi? Tak? Ale Biblia mówi o różnych rodzajach trosk. Oczywiście są grzeszne troski wynikające z braku zaufania Bogu. O tym Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale. Abyśmy nie troszczyli się jak poganie o to, co będziemy jeść, w co się będziemy ubierać, o te rzeczy codzienne, o które poganie się troszczą. Pan Jezus mówi, wy nie bądźcie. Ojciec niebiański troszczy się o was, on się o was troszczy, wy macie szukać jego królestwa, wy macie patrzeć na niego i ufać mu, że on się wami zajmie, waszymi potrzebami, da wam wszystko, czego potrzebujecie. Nie martwcie się, że nie będziecie mieli co jeść, nie martwcie się, nie troszcie się w takim sensie, ojejku, co to będzie, ojejku, co to będzie, ojojojojoj. I ciągłe biadanie i narzekanie, i co to będzie, co to będzie. Poganie tak myślą, poganie tak robią. A Pan Jezus mówi, wy macie Ojca w niebie, który przyodziewa lilie polne. Wy macie Ojca w niebie, który troszczy się o ptaki niebieskie i karmi je. Myślicie, że o was nie będzie się martwił, o małowierni? A więc są grzeszne troski wynikające z tego martwienia się o nasz byt, o te sprawy, że jejku, jejku, co to będzie. Ale są święte troski, właściwe troski, wynikające z zaangażowania w Królestwo Boże. Troski o Boże Królestwo. Troska, tak jak Paweł mówi, o wszystkie zbory. On miał troskę o wszystkie zbory. Troska o braci i siostry. O to, żebyśmy wszyscy wzrastali w Panu, żebyśmy kochali Pana, żeby nikt z nas nie został w tyle, żeby nikt z nas nie zeświadczał i nie stał się marnym, egzystującym, niewydającym owocu chrześcijaninem, który jest hańbą Królestwa Bożego. O to powinniśmy się troszczyć, o to, to powinno nam leżeć na sercach, to powinno nas inspirować do modlitwy, to powinno nas inspirować do rozmawiania ze sobą, zachęcania się wzajemnie. I to jest święta troska, którą wszyscy powinniśmy mieć głęboko na sercach. O ginący świat, o nasze niezbawione rodziny, o naszych sąsiadów, o ludzi wokół, którzy toną w grzechu, to powinno być naszą troską w naszej modlitwie i naszym składaniu im świadectwa Ewangelii. I w końcu są naturalne troski wynikające z obowiązków, które na nas spoczywają. Naturalne troski wynikające z obowiązków, które na nas spoczywają. Mąż przed Bogiem jest zobligowany i zobowiązany do opiekowania się żoną i troszczenia się o jej potrzeby. To jest jego obowiązkiem. Kiedy żona jest niezadowolona, kiedy żona jest niezaspokojona, kiedy w życiu żony z jego powodu dzieje się źle, to on powinien się o to troszczyć, żeby tak nie było. Powinien dołożyć wszelkich starań, aby to zmienić, aby nad tym pracować. Podobnie żona wobec męża. Winna mieć taką samą troskę o niego. Rodzice winni troszczyć się o swoje dzieci, zaopatrywać ich potrzeby, prowadzić je do wzrostu w Bogu, prowadzić je do wszystkiego, co dobre. To powinno być ich troską. I o tym tutaj apostoł Paweł mówi, że chce, abyście byli wolni od takich trosk. Podobnie ma się sprawa z wyrażeniem sprawy tego świata. Nie chodzi tutaj oczywiście o jakieś rozrywki, przyjemności, pożądliwości grzesznego świata. Nie o tym Paweł tutaj mówi, że żona troszczy się o te wszystkie, wiecie, rzeczy, które mówi Pismo, że mamy ich nienawidzieć, że one są wrogie Bogu. To nie o tym tutaj Paweł pisze w tym fragmencie. Kiedy mówi tutaj o sprawach tego świata, w tym kontekście mowa jest o odpowiedzialności za zaspokojenie naturalnych potrzeb wynikających z rodzinnego życia w tym doczesnym świecie. O to chodzi, o życie w tym doczesnym świecie. Te rzeczy, o których tutaj Paweł mówi, dotyczą naszej tutaj, teraz ziemskiej egzystencji na tym świecie. I w tym sensie mąż czy żona muszą się o te rzeczy troszczyć, tak? Muszą robić zakupy dla całej rodziny, sprzątać dom, gotować dla całej rodziny, muszą wspólnie rozmawiać, dyskutować, wspólnie wypoczywać. I to wszystko trzeba zaplanować, to wszystko trzeba ogarnąć i tego jest dużo. I to wszystko zajmuje czas, to wszystko zajmuje energię. I nie można tego tak, jestem duchowy, wszystko będzie dobrze, wszystko samo się będzie działo. Nie, musisz się tym zająć. Jak masz męża, masz żonę, to nie tylko o siebie, ale jeszcze o niego, o nią. Jeśli są dzieci, to jeszcze o nich, tak? To wszystko trzeba ogarnąć. To jest twój i mój obowiązek, jeśli mamy rodzinę. Osoby stanu wolnego nie mają tego wszystkiego, przynajmniej nie w takim zakresie. Osoby stanu wolnego nie muszą się zmagać z tymi wszystkimi sprawami i stąd nie mają takich trosk. Oczywiście, powiemy, mają inne troski. Tak, właśnie, amen. Oczywiście. I apostoł Paweł, nie umniejszając ich powadze, wskazuje po prostu na oczywiste korzyści i wyjątkowe możliwości służby Panu dostępne osobom w stanie wolnym. Oczywiście możemy skupić się tylko na tym, czego nam niedostaje. Możemy skupić się na tym, czego nam brakuje. Możemy skupić się na tych wszystkich obowiązkach i tak dalej i tu się zatrzymać. I to jest bieda wielka, jeśli tak jest. Jeśli tylko widzimy nasze potrzeby, nasze braki, nasze to, czego, na co musimy poświęcać nasz czas i nasze życie i wzdychamy obciążeni i już nie ma nic dla Pana, jakieś resztki, jakieś ochłapy dla Niego, no to jest bieda. Paweł tak nie myśli, ewidentnie. Jego myślenie w ogóle jakby nie ogarnia czegoś takiego. On też był człowiekiem takim jak my, wiecie, chodził po tej ziemi, musiał jeść, musiał się myć, golić, prawdopodobnie, od czasu do czasu przynajmniej, jakieś tam włosy trochę przystrzyc. Musiał żyć na tej ziemi. On nie jest jakimś człowiekiem z kosmosu. To jest człowiek, który wcześniej najprawdopodobniej był w związku małżeńskim. Tak jak mówiliśmy, jako członek żydowskiego Sanhedrynu miał obowiązek mieć żonę. Więc on znał jedną i drugą stronę. Nie mówi jak teoretyk, mówi jak praktyk. Wie, jak to było kiedyś, kiedy miał żonę i miał te wszystkie domowe obowiązki i wie, jak to teraz jest, gdy tego nie ma. I widzi korzyści, widzi możliwości poświęcenia się Bogu, służby dla Boga, zaangażowania się w Królestwo w taki sposób, w jaki nie byłby w stanie, gdyby był nadal w związku małżeńskim. Nie traktujmy jego tutaj rad i wypowiedzi w taki lakoniczny sposób, sądząc, że po prostu on miał jakieś takie skrzywienie w stronę celibatu. Nie. Apostoł Paweł przemawia tutaj jako człowiek godny zaufania, jako apostoł Jezusa Chrystusa, prowadzony Jego Świętym Duchem, i Jego rady tutaj dane nam winny być przez nas poważnie rozpatrzone. Apostoł Paweł, tak jak powiedziałem, rozumie to, że to, co jest dobre dla jednego człowieka, niekoniecznie jest dobre dla innego. Dlatego też nie narzuca wszystkim tego, co jest dobre dla niego. Ani też sam nie daje się osądzić w świetle tego, co było powszechne w tamtym czasie. Jego pragnieniem jest, aby każdy chrześcijanin rozpoznał Boże powołanie i Boże uzdolnienie w swoim życiu i wykorzystał to wszystko, co Bóg nam dał, w takim stanie, w jakim nas powołał, dla Jego chwały. Niestety w takich powszechnych rozmowach na temat małżeństwa dominują opinie, iż ludzie, którzy nie są w małżeństwie, nie mogą być tak naprawdę usatysfakcjonowani i szczęśliwi, ale że jedynie małżeństwo jest stanem, który to zapewnia. Myślę, że powinniśmy dobrze się nad tym zastanowić. Nie powinniśmy być jak barany, które lecą jeden za drugim, bezmyślnie, nie zastanawiając się, czy to jest droga, którą Bóg chce, żebyśmy szli. To, że niektórzy znajdują szczęście na tej drodze, nie jest gwarancją, że wszyscy tam znajdą szczęście. Powinniśmy, każdy z nas, rozważyć naszą wyjątkową konstrukcję i rozumieć, że małżeństwo jest jedną z wielu dróg, nie jedyną drogą, ale jest jedną z wielu dróg. I niektóre osoby są dużo bardziej szczęśliwsze i dużo bardziej spełnione i dużo bardziej użyteczne, pozostając w stanie wolnym. To jest wielka bieda, kiedy w Kościele patrzy się na osoby stanu wolnego z jakimś poczuciem ich niższości. Tak nie powinno być. Powinniśmy kochać te osoby, powinniśmy je doceniać, powinniśmy je wspierać, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby być dla nich zachętą. Jeśli tak nie było do tej pory tutaj, to przepraszam za to, ja ze swojej strony. To mi daje dużo do myślenia. To zmienia moje myślenie w tej materii. Życie ludzkie jest bardzo zróżnicowane. I Bóg, jak widzimy, nie powołuje sobie do swojego królestwa ludzi z jednej kategorii, ale powołuje różnych ludzi. W różnych stanach, w różnym wieku, z różnym wykształceniem, z różnym poziomem inteligencji. Powołuje ludzi w różnym okresie życia. I to nie po to, aby wszystkich teraz w jedną modłę wtłoczyć, w jakąś jedną formę i zrobić z nas jakieś duplikaty. Oczywiście, wszyscy zmierzamy do doskonałości Chrystusowej. On jest naszym jedynym wzorcem. Ale w tej naszej różnorodności do tego zmierzamy. Nie starając się wszystkich tak samo urobić i wszystkich zamknąć w jakichś pudełeczkach naszego kościelnego myślenia. Tego się musimy strzec. Musimy pozwolić Bogu objawiać swą mądrość w różnorodności. I Bóg takiej jedności szuka w Kościele. Jedności w różnorodności. Nie jedności w uniformizmie, że wszyscy tak samo się ubieramy, wszyscy tak samo się zachowujemy, wszyscy jakieś, mamy takie jakieś kościelne normy, którym wszyscy muszą się poddać. Nie. Bóg potrzebuje i tych spokojnych, i tych zrównoważonych, i tych choleryków, jednych i drugich. I możemy się jedni od drugich czegoś uczyć, możemy jedni od drugich korzystać i Bóg w jednej sytuacji nie wykorzysta tego, a wykorzysta innego. I umieścił nas też w różnych miejscach, obdarowując nas różnymi darami, abyśmy służyli Bogu tam, gdzie nas powołał. I tak naprawdę ten cały rozdział do tego ciągle nawiązuje, aby w takim stanie, w jakim Bóg cię powołał, żebyś Mu służył, żebyś się nie martwił tym, że jesteś niewolnikiem, czy obrzezanym, czy nieobrzezanym, jakiekolwiek masz rzeczy, które dla ludzi mogą się wydawać przeszkodą. Apostoł Paweł mówi, służ Bogu tam, gdzie jesteś, w tym stanie, w jakim jesteś. Oczywiście mówi, jeśli możesz coś poprawić, jeśli możesz coś zmienić, skorzystaj z tego, tak? Ale nie martw się tym, że jesteś w takim czy w innym stanie. Nie rób z tego tragedii. Nie wyobrażaj sobie, że jak tylko to się zmieni, jak tylko to osiągnę, to wtedy będę mógł służyć Panu. O, wtedy będę szczęśliwy. O, wtedy będę zaspokojony. Może tak, może nie. Możesz się bardzo rozczarować. Ponad wszystko winniśmy szukać Bożej woli w naszym życiu i Jego planu dla nas. Wierzę, że prezentowanie małżeństwa jako jedynej właściwej formy życia dla chrześcijan sprowadziło wiele cierpienia i wiele nieużyteczności do życia wielu ludzi. A więc z wielką ostrożnością i z uwagą kolejno rozważamy te święte rady podane przez natchnionego Duchem Bożym apostoła. I pierwsza korzyść, o której mówiliśmy dwa tygodnie temu, jaka płynie ze stanu wolnego, to samodzielne rozporządzanie własnym ciałem, własnym życiem. Osoby w związkach małżeńskich nie mają już do siebie samych prawa, ale są własnością męża czy żony. Tak to Paweł przedstawia w wierszach od 3 do 5. Tam oczywiście mówi o tym w kontekście tej relacji seksualnej, ale to się oczywiście do tego nie zawęża. To się rozciąga na całe nasze życie. Nie należymy już do siebie samych, ale jesteśmy własnością męża czy żony. I oni w dużej mierze rozporządzają naszym czasem i różnymi rzeczami, które robimy. W zeszłym tygodniu przyglądaliśmy się temu doczesnemu niebezpieczeństwu i tym różnym bolesnym udrękom, które mogą przyjść na nas w każdej chwili, które grożą każdemu, kto jest wyznawcą Jezusa Chrystusa. I widzimy to w wielu krajach dzisiaj na świecie, gdzie nasi bracia i siostry cierpią, fizycznie cierpią z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. I to cierpienie ich jest spotęgowane, jeśli mają mężów, czy żony, czy dzieci. Gdyż nie tylko oni cierpią sami, ale jeszcze patrzą na cierpienie swoich mężów, swoich żon, swoich dzieci. Oczywiście wszyscy, czy prawie wszyscy, czy w większości, mamy jeszcze innych członków rodziny, których cierpienie też nas dotyka. Ale cierpienie męża, żony, dzieci jest czymś szczególnym. I Paweł jest świadomy tego, że przychodzi na Kościół czas cierpienia, przychodzą prześladowania. Już wtedy oczywiście one miały miejsce, ale nie w takiej skali, w jakiej miały przyjść. I przez kolejne wieki chrześcijanie byli w okrutny sposób mordowani. I dla tych wszystkich, którzy mieli mężów, żony, to cierpienie było dramatycznie większe. I dzisiaj, tak jak mówię, w wielu krajach to samo ma miejsce. I my też nie wiemy, jak długo jeszcze będziemy cieszyć się tym pokojem i tą wolnością, którą dzisiaj mamy. I musimy być też gotowi na to, że ciężkie czasy mogą na nas nastać, mogą na nas przyjść. I z tego względu te wszystkie osoby, które są w stanie wolnym, będzie im dużo łatwiej przez to wszystko przechodzić. Dzisiaj patrzymy na kolejną, trzecią korzyść, która wynika z uniknięcia problemów, które pojawiają się wewnątrz małżeństwa. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tej zewnętrznej presji wrogiego Bogu świata na małżeństwo, na małżonków. Dzisiaj natomiast spojrzymy na te wewnętrzne problemy, wynikające z tego, że mamy tutaj bliski związek dwóch czy dwojga niedoskonałych ludzi. I kiedy tutaj będę posługiwał się terminem grzesznik w odniesieniu do męża czy żony, mówiąc o chrześcijanach, nie mam na myśli tego, iż oni żyją w grzechu i się tym nie przejmują i kontynuują życie w grzechu i są takimi grzesznikami, zatwardziałymi, niepokutującymi. Nie, nie o takim czymś mówię. Posługując się tutaj terminem grzesznik, mam na myśli ludzi, którzy walczą z grzechem, którzy jeszcze nie są wolni od grzechu, którzy nadal zmagają się z problemem grzechu w swoim życiu. Apostoł Paweł w 28 wierszu, kończąc w drugiej części tego wiersza, mówi, że ci, którzy się żenią, ci, którzy wychodzą za mąż, będą mieli ucisk w ciele. Będą mieli problemy. Paweł mówi wcześniej, jeżeli chcesz i jeżeli musisz, to wstępuj w związek małżeński. Nie zgrzeszysz, jeśli to zrobisz. Paweł nie jest, powtarzam, przeciwko małżeństwu. On nie uważał, że małżeństwo jest grzeszne, nie widział w małżeństwie nic złego, wręcz przeciwnie, widział małżeństwo jako błogosławioną instytucję ustanowioną przez Boga. i posługuje się małżeństwem, odnosząc się do relacji Chrystusa i Kościoła. A więc nie chodzi o to, że Paweł ma jakieś wykrzywione rozumienie na temat małżeństwa. Nic z tego. Uważa, że małżeństwo jest dobre, ale mówi, ci wszyscy, którzy na ziemi wchodzą w związki małżeńskie, będą mieli problemy. W literackim przekładzie tego fragmentu czytamy, takich jednak czeka wiele trudności codziennych. W uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej jest to oddane w ten sposób. Tacy jednak będą mieć utrapienie w ciele. A w przekładzie Dawida Sterna, ci, którzy wstępują w związki małżeńskie, doświadczą zwykłych problemów życia małżeńskiego. Dosłownie tam jest powiedziane problemy w ciele albo ucisk w ciele. Mamy dwie osoby, dwoje niedoskonałych ludzi, którzy zostają złączeni w jedno. I w tym złączeniu pojawia się ucisk. Użyte tu greckie słowo tchlipsis oznacza ściskanie, wywieranie presji, nacisk. I pochodzi od greckiego czasownika, który był używany w opisie wytwarzania soku z winogron. Czyli wiecie, jak to się odbywało, tak? Że te winogrona były wkładane do prasy i ściskane, aż się wszystkie tam zgniatały i wyciekał sok. I Paweł mówi, coś takiego będziecie mieli w małżeństwie. Ci wszyscy, którzy chcą, się decydują, niech się z tym liczą, że będą mieli ucisk, będą w takim czymś. Małżeństwo z zasady jest najintymniejszą, najbliższą relacją, jaką ludzie mogą mieć na tej ziemi. I ta bliska relacja sprawia nie tylko przyjemności i rozkosze i radości, ale okazuje się, przynosi też wiele bólu i cierpienia. I wychodzą z człowieka rzeczy, o których nie miał pojęcia, że w nim się znajdują, ale w tym codziennym, bliskim kontakcie, zgniatani, różne rzeczy wychodzą z człowieka. Czasami wychodzi jakaś niecierpliwość, gniew, złość, samolubstwo, dziecinada, głupota, zapominalstwo, pycha, koncentrowanie się na swoich przyjemnościach i potrzebach w taki sposób, że się zaniedbuje przyjemności i potrzeby innych. I to jest przykre, i to jest bolesne. Nie tylko zmagasz się ze swoim własnym grzechem, ale jeszcze musisz się zmagać z grzechem swojego małżonka czy swojej małżonki. I to jest bolesne. Prawda jest taka, że potencjał cierpienia w małżeństwie jest daleko wyższy od cierpienia w samotności. Gdyż jeśli jesteś sam, sama, to kto może cię uczynić nieszczęśliwym? Tylko jedna osoba. Ty sam. Ty sama. Oczywiście są inni ludzie, którzy mogą z zewnątrz, tak? Ale nie w taki sposób, jak w małżeństwie, kiedy jesteście jedno. No i oczywiście, jak są małżonkowie, najczęściej pojawiają się też dzieci. I co się wtedy dzieje? Wtedy dochodzą kolejni mali grzesznicy do tego ucisku, jak Paweł tutaj się śmieje, prześladowania się zaczynają. No, czasami do tego dochodzi. Pojawia się bardzo skomplikowana mieszanka, w której wcale nie jest zawsze wesoło i łatwo. I jeśli jesteś osobą w stanie wolnym i myślisz, że małżeństwo jest rozwiązaniem twoich problemów, może tak jest, ale może okazać się, że się wielce rozczarujesz. Niektóre z twoich problemów nie tylko nie zostaną rozwiązane, ale zostaną pomnożone. Wiele twoich słabości i niedociągnięć, i niedoskonałości, z którymi się już przyzwyczaiłeś, czy przyzwyczaiłaś żyć i cię w ogóle nie obchodzą, kiedy zaczniesz żyć z drugą osobą, okaże się, że są poważnym problemem, nieraz nie do przejścia. Banalne rzeczy, głupie rzeczy. Okazuje się, że dla kogoś mogą być tak frustrujące, źródłem ciągłe jakiegoś niezadowolenia i konfliktów. To jest niesamowite. Jak dwoje ludzi z innych domów, z masą różnych rzeczy jest zlepionych ze sobą i muszą ze sobą żyć do końca swoich dni. I jeszcze teściowe, i jeszcze inne sprawy wychodzą. Chociaż ja dziękuję Bogu za moją teściową. Niektórym ludziom wydaje się, że małżeństwo jest jak kamizelka przeciwkulowa, zabezpieczająca przed wszelkimi seksualnymi pokuszeniami. Jeśli tak jest, to dlaczego tak wielu małżonków dopuszcza się cudzołóstwa? Małżeństwo nie jest gwarancją, że wszystkie pokusy odejdą. Zaspokojenie w małżeństwie nie oznacza zaspokojenia wszystkich żądz, gdyż jest wiele żądz, które rodzą się w ludzkim sercu, które są z gruntu nieprawe i one nigdy nie zostaną zaspokojone. Niektórzy sądzą, że małżeństwo jest odpowiedzią na ich samotność. Czują się samotni i myślą, że małżeństwo rozwiąże ten problem. Z gruntu powinno, ale dla wielu ludzi okazuje się, że wcale nie rozwiązuje. I niejednokrotnie są dużo bardziej samotni w małżeństwie niż byli wcześniej, dlatego że nigdy nie nauczyli się poprawnie komunikować i nie są w stanie dojść do porozumienia w małżeństwie. I to dopiero rodzi frustrację, kiedy najbliższa ci osoba ciebie nie rozumie, najbliższa ci osoba wydaje się być obojętna na twoje potrzeby, na twoje frustracje, na to, z czym ty się zmagasz. To jest dopiero samotność. I niestety wielu, wielu, wielu małżonkach mówi o swojej wielkiej samotności. Żona Tozera po jego śmierci powiedziała: to było bardzo samotne życie. Tozer jest dla mnie wielkim przykładem chrześcijanina, męża Bożego. A jednak jego żona po jego śmierci ze smutkiem powiedziała, że to było bardzo samotne życie. Małżeństwo jest właściwe tylko w jednym przypadku. Tylko w jednym przypadku. Jeśli taka jest Boża wola dla ciebie czy dla mnie. To jest jeden, jedyny przypadek. Jeśli Bóg chce, abyś była w związku małżeńskim, abyś był w związku małżeńskim. I z właściwych powodów wierzysz w swoim sercu, że to jest Jego cel dla ciebie. Módl się o to. Przygotowywuj się do małżeństwa i szukaj małżonka. W każdym innym przypadku, jeśli masz dar wstrzemięźliwości, rozważ korzyści płynące ze stanu wolnego. Jeszcze wszystkich nie omówiliśmy. Jak dotąd omówiliśmy tylko trzy, jest ich pięć. Masz wolność, by rozporządzać własnym życiem dla Bożej chwały. Czeka cię dużo mniej cierpień, jeśli przyjdzie ci cierpieć z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. I unikniesz wielu codziennych problemów małżeńskiego życia. I wiersz 35. A to mówię dla waszej własnej korzyści. Nie aby zarzucać na was sidła, lecz abyście nieprzerwanie, dostojnie i wytrwale stali przy Panu. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo, które pozwala nam patrzeć na nasze życie, na dominujące prądy w tym świecie, na też przyjęte przez nas schematy myślenia w Kościele. I to słowo koryguje nasze myślenie, to słowo koryguje i prostuje nasze zrozumienie. Po to nam je dałeś, abyśmy mogli wykryć błędy, abyśmy mogli wykryć je w naszym własnym myśleniu, w naszym własnym traktowaniu jedni drugich, abyśmy też uczyli się pobożności i sprawiedliwości, w jakimkolwiek stanie i stadium naszego życia się znajdujemy. Prosimy, kochany Panie, pomóż nam przyjąć Twe słowo. Pomóż nam je rozumieć i pomóż nam nie być biernymi słuchaczami, ale błogosławionymi wykonawcami Twego słowa. Prosimy o to dla nas samych tutaj w tej społeczności. Prosimy o Twój Kościół. Boże, byś pomagał nam wszystkim służyć Tobie całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił i nie oglądać się na to wszystko, co możemy przedstawić jako wymówkę przed służbą dla Ciebie, ale raczej zwrócili nasze oczy na zapłatę, raczej zwrócili nasze oczy na Ciebie, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, który tak wiele wycierpiałeś od grzeszników, ale który każdego dnia doskonale wypełniałeś wolę Ojca i Twoim pokarmem było pełnienie Jego woli i to pragniemy, by było i naszym pokarmem. Naszym codziennym zajęciem, aby służyć Tobie, gdziekolwiek nas postawiłeś, dobrze wywiązywać się z powierzonych nam zadań, złożonych na nas obowiązków. Dopomóż nam, prosimy, kochany Ojcze, prosimy i ucz nas też miłować siebie w naszej różnorodności, zachęcając się wzajemnie, pomagając sobie wzajemnie, wspierając jedni drugich w miłości. Pomóż nam, Boże, prosimy. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki, Ojcze, za słowo Twoje. Że nie musimy opierać się na jakichś swoich rozwiązaniach, pomysłach, ale mamy Twoje słowo, które jasno, czytelnie przekazuje, jak myśleć. Dzięki, że mamy do niego dostęp, możemy się nim karmić. Dzięki też za nauczycieli słowa, którzy w taki przystępny sposób przekazują nam je. Ojcze, chcemy być dobrymi sługami, dobrymi szafarzami tego wszystkiego, co dałeś nam. Odebrać nagrodę, usłyszeć słowa pochwały za nasze życie. I dzięki, że mamy Twoje wsparcie, jeżeli prawdziwie szukamy Twojego Królestwa. Amen. Amen. Rozejdziemy w domu, rozpuść nas, no, byśmy mogli dojechać dotrzeć do swoich domów, do swoich rodzin. I też kontynuować jeszcze ten dzień, który nam, Panie Boże, dałeś. Niech to się stanie w imieniu Syna Twego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za tą naukę, którą dzisiaj mogliśmy przyjąć. W naszych czasach małżeństwo przeżywają wielki problem i jest wiele rozwodów. Tym bardziej ta nauka w małżeństwach jest na czasie. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że mogę bardziej poznać. Rzeczywistość, pomimo że wiele lat przeżyłem, ale to zawsze jest na czasie, Panie, zawsze to przypominanie jest istotne, ważne, chociażby, żeby się podzielić z tym innym. Dziękuję za dzisiejszy wykład, za pastora, żeby pozostawić. Amen. Panie, dziękuję Ci za tą miłość, którą okazałeś ludziom. Za to, że choć tak daleko nam do Twojego wzoru, tak wszyscy jesteśmy różni i zniekształceni, Panie, przez grzech, przez nasze życie, to Ty, kiedy przyszedłeś na świat, nie wzdrygałeś się od tego, by mieć kontakt z ludźmi, ale była w Tobie prawdziwa miłość, prawdziwa życzliwość. Nie irytowałeś się tak, nie strzepywałeś ludzi z siebie w rogu, ale byłeś blisko. I dzisiaj też, Panie, doświadczamy tego, że choć nie jesteśmy doskonali, to Ty jesteś przy nas, mieszkasz w nas, jesteś cały czas gotowy do tego, by mówić do nas, by być przy nas, pomagać nam. Panie, prosimy Cię, abyś tu ten sam rodzaj miłości darował nam, Panie, daj nam też miłować siebie nawzajem w taki sam sposób. Byśmy nie kochali tylko tych, którzy są na naszą modłę, ale prawdziwie dobrze się czuli w gronie braci i sióstr, okazując miłość nieobłudną jednym drugim. Prosimy Cię o to, Panie. Amen. Zachęta do trwania w Chrystusie. I teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaże, mogli śmiało wyjść Mu naprzeciw i w czasie Jego przyjścia nie zostali przez Niego zawstydzeni. Ponieważ już wiecie, że jest sprawiedliwy, wiecie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, narodził się z Niego. Zauważcie, jak wielką miłość pokazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy nimi. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a czym będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego. Więc zobaczymy Go takim, jak jest. I każdy, kto łączy z Nim taką nadzieję, oczyszcza się podobnie, jak On jest czysty. Każdy, kto dopuszcza się grzechu, dopuszcza się też bezprawia, bo grzech jest bezprawiem. A wiecie, że On się pojawił, aby usunąć grzechy. W Nim nie ma grzechu. Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy. A każdy, kto grzeszy, nie widział Go i nigdy nie poznał. Dzieci, nie dajcie się zwieść. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy. Podobnie jak on, kto postępuje grzesznie, pochodzi od diabła. Gdy diabeł grzeszny, grzeszy od początku. Syn Boży właśnie po to się pojawił, by położyć kres jego dziełom. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest w nim Boże nasienie. Nie jest on w stanie żyć w grzechu, gdyż został zrodzony z Boga. O tym właśnie rozpoznaje się dzieci Boga oraz dzieci diabła. Mianowicie, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie pochodzi od Boga, podobny jak ten, kto nie kocha swojego brata. Nowina bowiem, którą słyszeliście od początku, głosi, że mamy się darzyć wzajemną miłością. Nie tak jak Kain, który pochodzi od złego i brutalnie zamordował swojego brata. A zamordował go dlatego, że jego czyny były złe. Czyny zaś jego brata były sprawiedliwe. Amen. Amen. Za moc krzyża, dzięki za spłacony dług, starłeś za mnie grzechu brud, bym poznać mógł cudownej łaski dar. Dzięki za Twe dzieła, za przebity Bóg, swoją krwią Tyś winy zmył, bym odtąd żył, znając przebaczenia smak. Barankowi cześć, w niebie Jego Cię, bo Pański Zbawiciel poniósł krzyż. Barankowi cześć, Barankowi cześć, Barankowi cześć, Barankowi cześć, Barankowi prosimy, Ojcze. Panie, dziękujemy, że w Tobie jest nasze zbawienie, odpuszczenie grzechów, usprawiedliwienie, usynowienie, bogactwo niebiańskiej chwały, dlatego że Ty uniżyłeś się tak bardzo. Uniżyłeś się, przyjmując postać sługi, wstępując na tę ziemię, stając się jednym z nas, biorąc na siebie postać człowieka ze wszystkimi ograniczeniami ludzkiej natury. Dziękujemy, że po tym, jak przeżyłeś całe ziemskie swe życie w czystości, w sprawiedliwości, nie uchybiając w najmniejszy sposób wymaganiom Ojca, położyłeś swoje święte życie w ofierze za nas, grzesznych ludzi, niezdolnych, by usprawiedliwić samych siebie, niezdolnych, by zbawić siebie. Dziękujemy, że ofiarowałeś swoje czyste, święte życie za nas, zniewolonych grzechem, skażonym do głębi naszego jestestwa. Dziękujemy, że na siebie wziąłeś nasze winy, że tam na krzyżu Golgoty grzech całego świata został na Ciebie złożony, a Ty, Panie, w pokorze przyjąłeś to wszystko. modląc się za bluźnierców, modląc się za Twoich prześladowców. W pokorze to wszystko zniosłeś. Całe to pohańbienie, niewymowny ból duszy i ciała. Nasze słowa nie są w stanie wyrazić wdzięczności i podziwu. Te piękne pieśni, które były i są komponowane, pomagają nam w jakiś sposób wyrazić naszą wdzięczność. Ale wciąż, Panie, czujemy niedosyt w obliczu tak wielkiej miłości wobec nas niegodnych. Ogromu Twego miłosierdzia nad nami, niewymownej łaski, której staliśmy się uczestnikami. Prosimy, oświecaj oczy naszych serc, abyśmy bardziej i bardziej uniżali się przed Tobą i wywyższali Ciebie. Abyśmy kochali Ciebie w odpowiedzi na Twoją wielką miłość. Pomóż, Panie, i teraz, kiedy wspominamy Twą mękę, Twą śmierć, patrzymy na zmartwychwstanie i triumf krzyża, przepatrujemy też nasze serca. Upewniamy się, że to, co robimy, nie jest jakimś zewnętrznym jedynie obrządkiem, ale pragniemy, Panie, uniżyć przed Tobą nasze serca, wyznać wszelki grzech, wszelkie uchybienia, wszelką naszą niewierność Tobie, przeprosić Ciebie za to wszystko, w czym jeszcze nie żyjemy w sposób godny. Prosimy, wybacz nam, prosimy, oczyść nas, prosimy, przemień nas. Niechaj moc Twojej śmierci i Twojego zmartwychwstania skutecznie działa w naszych sercach, uwalniając wszelkich diabelskich więzów. Prosimy, prosimy, Panie, byś wykonywał w każdym z nas to zbawcze dzieło. Twój krzyż jest miejscem i naszej śmierci, i naszego zwycięstwa. W naszym zjednoczeniu z Tobą nasz stary człowiek z jego namiętnościami jest ukrzyżowany, aby Twoje zmartwychwstałe życie mogło w nas obfitować. Pobłogosław, prosimy, ten chleb, który jest pamiątką Twojej śmierci i Twojego cierpienia w ciele. Pobłogosław, prosimy, ten chleb i daj nam godnie jeść z tego chleba. Ten kielich zgodnie z Twoim słowem to nowe przymierze w Twojej krwi, która została wylana, aby oczyścić nas z grzechów, oczyścić od nieprawości i dać nam dział z uświęconymi. Wielbimy Ciebie, Panie, za moc Twojej krwi, która i dzisiaj w niebiańskim przybytku woła o przebaczenie, woła o miłosierdzie. Ma moc oczyścić od wszelkiego grzechu i wszelkiej nieprawości. Prosimy, Panie, wejrzyj na nas w swej łasce, w swym miłosierdziu. Obmyj nasze serca. Pobłogosław, prosimy, ten kielich i daj nam godnie pić z tego kielicha, wspominając Twoją śmierć, Twoją przelaną krew, radując się w tym wielkim dziele, którego dokonałeś. Ty, który siedzisz na tronie wraz ze swoim Ojcem, nad którym śmierć już nie panuje, ale który żyjesz i królujesz, a Twoje królestwo nie ma końca. Tobie cześć i chwała, Baranku Boży. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w wieczerzy, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. zbudzić się ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a złóżmy na siebie zbroję światła. Postępujmy godnie, jak za dnia. Odrzućcie tyranów, obracje, rozpustę, wiązę, świetny oraz zazdrość. Przyjdziecie raczej w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starań, by zaspokajać żądze ciała. Amen. Powstańmy, proszę wszyscy, jeszcze do modlitwy. Kochany Ojcze, składamy Tobie dziękczynienie za Twoją obecność pośród nas w Duchu Świętym, za Twe błogosławieństwo tej społeczności. Prosimy, byś pomógł nam dalej wielbić Ciebie, odpoczywać w Tobie. Pomóż nam nie odwracać naszych oczu od Ciebie, ale pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach. Każdego jednego dnia rozpoczynać dzień modlitwą, trwać w modlitwie, wołać do Ciebie w różnych sytuacjach, dziękując Ci, składając na Ciebie wszelką troskę, modląc się do Ciebie, wielbiąc Ciebie i śpiewając i grając w naszych sercach. Boże, prowadź nas, prosimy, i pomóż nam chodzić z Tobą, wydając owoc we wszelkim dobrym słowie i uczynku w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. Mam pytanie w związku z tym nadchodzącym spotkaniem braterskim, jakie będzie miało miejsce u nas od czwartku wieczorem do soboty. Oczywiście wszystkich braci gorąco zachęcam do uczestnictwa. Spotykamy się tutaj w czwartek około godziny 18:00. Bracia będą się zjeżdżali do późnego wieczoru pewnie i będziemy tutaj razem rozmawiać, modlić się, zachęcać w wierze. Czwartek wieczór, cały piątek i w sobotę do godziny mniej więcej 13:00 i około godziny 13:00 planujemy tutaj wspólny posiłek i mam pytanie, czy ktoś się namyślił, aby przygotować, czy to jakąś zupę, czy bigos, czy pierogi, czy cokolwiek, co w jakiejś mierze. Oczywiście nie to, że dla wszystkich braci. Nie wiemy, ilu ich będzie jeszcze, ponieważ to różnie bywa. Ostatnio było 70 osób w Połczynie. Mam cicho nadzieję. Że aż tylu nie przyjedzie, ale jak przyjadą, to chwała Bogu, damy radę. W każdym bądź razie jest taka myśl, oczywiście możemy zamówić catering tutaj i w jakiejś mierze chyba tak zrobimy, ale jeśli ktoś z Was ma taką możliwość, chciałby w ten sposób usłużyć, no to zachęcamy do tego. Możemy tutaj ze zboru pokryć koszty przygotowania tych posiłków, jest kwestia tylko poświęcenia czasu i umiejętności, żeby to było zjadliwe. Także jeśli ktoś takowe posiada i chciałby przygotować gar zupy, czy gar bigosu, czy czego innego jeszcze dobrego do jedzenia dla braci, Oczywiście, jedna osoba nie da rady, więc po prostu zachęcamy te osoby, które mogą przygotować, każdy po trochę, ale musimy wiedzieć, kto będzie, bo inaczej i tak czy owak na tą, widząc ilu braci już będzie, wcześniej zamówimy tutaj jakiś catering, jakąś zupę czy coś tutaj zamówimy, a to chodzi o to, że dodatkowo jeszcze ci, którzy mogą w ten sposób tutaj braci nakarmić, tak, i w sobotę mniej więcej na godzinę 13 tutaj to dostarczyć. Czy jeśli ktoś nie ma samochodu, to dać znać i wtedy ktoś podjedzie i przywiezie to. Także czy są takowe chętne i osoby, które mają takie możliwości? Widzę, że jest parę dobrych rąk, super. Proszę? Super. No to jak tyle rąk się podniosło, to wygląda, że chyba damy radę bez cateringu nawet. Jak każdy tam po półgara przygotuje, to jak te wszystkie półgara tutaj zniesiemy i zagrzejemy, to damy radę. Super. I mam jeszcze pytanie co do tych osób, które chciałyby przyjąć braci na noc. Bracia będą mieli śpiwory, będą mieli materace, karimaty. Także jest kwestia tylko udostępnienia miejsca w domu. Jeżeli ktoś z was ma pokój, w którym mógłby pozwolić tym braciom się przespać dwie noce z czwartku na piątek i z piątku na sobotę i nie mieszka za daleko, w miarę gdzieś tutaj w okolicach, żeby ci bracia też nie musieli jeździć nie wiadomo ile kilometrów w jedną, w drugą stronę, tylko żeby tutaj gdzieś w okolicach mogli się przenocować, no to też byłoby super, gdybyśmy wiedzieli dzisiaj, ile osób moglibyście przyjąć, żebyśmy taką listę mogli sporządzić i wiedzieć, ilu braci można gdzieś tam wysłać, żeby sobie spokojniej odpoczęli w mniejszym gronie, a wszystkich chrapaczy tutaj zostawiamy, niech sobie chrapią i sobie tutaj razem śpią. Więc tutaj jest taka możliwość, że oni tutaj będą spali, ale tutaj jest zimna woda w łazience, w kuchni jest jeden zlew z taką wodą ciepłą podgrzewaną, no ale to na nie wiem ilu tych braci będzie, to trochę będzie kłopotliwe, żeby tu wszyscy zostali. Więc jak najwięcej z nich chcielibyśmy wziąć do domu i umożliwić im normalne umycie się i przespanie się. Także jeżeli ktoś z was chciałby tych braci ugościć, macie 2-3 miejsca. Tak jak mówię, to nie musi być tak, że nikt do was nie przyśle jednego brata. Także jeśli jakaś siostra chciałaby wziąć, to też może, bo będzie kilku braci u ciebie nocować, droga siostro, więc nie będzie tutaj jakiegoś czegoś niewłaściwego, tak? Więc tutaj spokojnie, jeżeli ktoś tylko ma taką możliwość, ma jakieś pomieszczenie, to naprawdę zachęcam, by tym braciom umożliwić spokojny sen, aby mogli korzystać jak najpełniej z tego wszystkiego, co tutaj się będzie działo. Także teraz nie podnoście rąk, tylko podejdźcie do mnie i powiedzcie mi, ile osób możecie przyjąć, ci, którzy mogą. Jakieś inne jeszcze informacje, ogłoszenia? W środę normalnie spotykamy się o 18 i w czwartek też już od 18. Przekazuję jeszcze pozdrowienia serdeczne od brata z Warszawy, Sławka, jeśli dobrze pamiętam. Rozmawiałem z nim przez telefon i prosił, żeby pozdrowić. Jeszcze tutaj widzę, że są pozdrowienia. Dziękujemy. Natalia z Ukrainy pozdrawia też. Dziękujemy. Brat Krzysztof. Ja chcę pozdrowić Tomka Mackiewicza serdecznie. On pewnie nas teraz słucha. Pozdrawiam Cię bardzo, Tomku, serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich słuchających przez internet. Wszyscy się uśmiechają. Pozdrawiająco. To chyba tyle. A, i jeszcze przypominam, że w niedzielę mamy Agapę. Także jak ktoś będzie gotował, może uszczknąć nieco do Agapy. Ugotować więcej od razu za jednym zamachem będzie na Agapę i na sobotę dla braci. Chyba, że ktoś jest twórczy i lubi gotować, niech ugotuje i na to, i na to. To tyle. A, tu jeszcze są, widzę, kalendarze, które otrzymaliśmy od brata Wouta z Holandii. z prośbą o wytrwałą modlitwę za tymi dziećmi z sierocińca w Indiach, które wspieramy w ich no, życiu w tym sierocińcu. Także tutaj są jeszcze kalendarze od Wołta. Zachęcam, by wziąć, powiesić na ścianie i pamiętać w modlitwie o dzieci w Indiach, o dzieciach w Indiach. To chyba tyle informacji. Zachęcam do dalszej społeczności przy herbatce.